Aktivitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach godzina 8:00. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Co z powrotem z najmłodszych uczniów do szkół po feriach? O tym będzie rozmawiał rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Około 200 gmin górskich w Polsce ma dostać pomoc od państwa. To miliard złotych w formie bezzwrotnych dotacji. Donald Trump zapowiada, że odda władzę. Wcześniej kongres potwierdził wyborcze zwycięstwo Joe Bidena. Uczniowie i nauczyciele czekają na decyzję dotyczącą powrotu do szkół po feriach. Rząd rozważa powrót do stacjonarnej nauki najmłodszych dzieci z klas 1-3. Minister Edukacji i Nauki zapowiedział, że decyzja będzie zależała od danych dotyczących zachorowań na COVID-19. Rekomendacje o ewentualnym powrocie dzieci do szkół po feriach zostaną przedstawione premierowi na dzisiejszym posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zalecenia powstały po serii spotkań. Będziemy ostatecznie decydować na rządowym zespole zarządzania kryzysowego, jakie wydajemy rekomendacje dla dyrektorów szkół i kiedy myślimy o powrocie dzieci do szkół. Mówimy o dzieciach klas 1-3 oczywiście. Decyzja o powrocie do szkolnych ławek jest uzależniona od aktualnej liczby zakażonych, podkreśla minister. Mamy ponad 12 tysięcy zarażeń po dniu wolnym od pracy, więc nie mówimy o stabilnej sytuacji. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapowiedział natomiast, że decyzji o powrocie dzieci do szkół możemy się spodziewać w przyszłym tygodniu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Miliard złotych wsparcia przewiduje rząd dla około 200 gmin górskich w Polsce. Pomoc będzie w formie bezzwrotnych dotacji. Szczegóły mają być ogłoszone prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii Andrzej Gut-Mostowy nie wykluczył też zwolnienia z podatku od nieruchomości branży turystycznej. Czyli te hotele, pensjonaty i te stacje narciarskie, ta gastronomia, która została decyzjami administracyjnymi zamknięta, będzie mogła wystąpić o zwolnienie z podatku nieruchomości i gmina będzie mogła zwolnić z tego podatku. Zasadniczą, zdecydowaną część tego zwolnienia podatkowego pokryje Skarb Państwa. W związku z pandemią tuż po świętach wprowadzono dodatkowe obostrzenia. Do 17 stycznia zamknięte są stoki i hotele. Donald Trump daje do zrozumienia, że kończy walkę o pozostanie na stanowisku i skoncentruje się na pokojowym przekazaniu władzy nowej administracji. Amerykański prezydent wydał oświadczenie po serii dymisji w Białym Domu i wezwaniu demokratów do usunięcia go ze stanowiska. W nagraniu wideo opublikowanym na Twitterze Donald Trump powiedział, że wykorzystał już wszystkie drogi prawne podważenia wyniku wyborów. Przekonywał, że jedynym jego celem było zapewnienie uczciwości głosowania. Ponieważ Kongres certyfikował wyniki wyborów, nowa administracja obejmie rządy 20 stycznia. Skoncentruję się teraz na sprawnym i uporządkowanym przekazaniu władzy. Donald Trump potępił przedwczorajszy atak tłumu na Kapitol i wezwał do surowego ukarania sprawców. Jednak wielu polityków, także republikańskich, obarcza prezydenta Trumpa współodpowiedzialnością za sprowokowanie zamieszek na Kapitolu. Z tego powodu do dymisji podało się dwoje członków jego gabinetu, szefowa kancelarii pierwszej damy, kilku członków Narodowej Rady Bezpieczeństwa oraz grupa niższych rangą urzędników. Przywódcy demokratów w kongresie wezwali do zastosowania 25. poprawki do konstytucji, która przewiduje odsunięcie prezydenta od władzy w przypadku niezdolności do sprawowania funkcji. Nie zgodził się na to jednak wiceprezydent Mike Pence. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 19 stycznia posłowie rozpoczną pracę nad rządowym projektem ustawy wprowadzającym tak zwaną 14. emeryturę. Wypłatę kolejnego w tym roku dodatkowego świadczenia dla emerytów i rencistów zapowiedział w exposé jesienią 2019 roku premier Mateusz Morawiecki. Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Urszula Rusecka mówi, że 14. emerytura ma pomóc najuboższym seniorom. 13. emerytura dotyczyła wszystkich bez względu na kwotę tej emerytury. Natomiast 14. emerytura będzie wspierała tych, którzy mają uposażenie niskie, a mianowicie chodzi o kwotę 2900 brutto. Z danych rządu wynika, że 14. emerytura trafi do ponad 7,7 milionów emerytów i rencistów. Projekt przewiduje, że świadczenie zostanie wypłacone w listopadzie. Nad ranem strażacy ugasili pożar w firmie chemicznej w Oświęcimiu. Ogień w zakładzie wybuchł wczoraj po 18:00. Najpierw doszło do eksplozji w instalacji przemysłowej, później zapaliły się dachy hal. W wyniku pożaru nikt nie został poszkodowany. W akcji gaśniczej uczestniczyło około 100 strażaków. To był serwis Trójki. 5 po 8. Serwis sportowy Trójki przedstawi Adam Malecki. W rajdzie Dakar rusza 6. etap. Zostanie on jednak skrócony o 100 km ze względu na bezpieczeństwo. Szanse na odpoczynek mają otrzymać słabsi zawodnicy, którzy na metę 5. odsłony dotarli późnym wieczorem. Z rywalizacji musiał się wycofać motocyklista Adam Tomiczek, który na wczorajszym odcinku doznał urazu. Najwyżej sklasyfikowany z naszych jest Kuba Przygoński. Wraz ze swoim niemieckim pilotem w stawce samochodów zajmują 4. miejsce. 5. w klasyfikacji generalnej alpejskiego pucharu świata jest Mauro Kawizl. Szwajcar miał wczoraj podczas treningu potężny wypadek Garmisch-Partenkirchen. Lider klasyfikacji supergiganta doznał urazu wewnątrzczaszkowego i ma kontuzję kolana. Dziś przejdzie dokładniejsze badania. W tym sezonie 32-latek stawał dwukrotnie na podium Pucharu Świata. W szpitalu jest także inny Szwajcar. To Joseph Blatter, były szef FIFA, czyli Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej. Stan 85-latka jest ciężki, jednak stabilny. Blatter w związku z aferą korupcyjną ma 6-letni zakaz działalności w futbolu. Nikt nie zamierza zabraniać walki na ringu Antoniemu Joshua. Ba! Wielu domaga się starcia w wadze ciężkiej 31-latka z Tysonem Furym, właśnie opanowanie w królewskiej kategorii wagowej. W oczekiwaniu na takie starcie Joshua udziela wywiadów i wyjawił właśnie, że zamierza zakończyć karierę w ciągu najbliższych 5 lat. O zakończeniu kariery nie myśli na razie Iga Świątek, zwyciężczyni French Open, jest skupiona na nowym sezonie. 8 lutego rozpocznie grę w pierwszym turnieju wielkoszlemowym w kalendarzu. Mowa o Australian Open. Gdzie obecnie przebywa Iga, z którą kibice wiążą wielkie nadzieje, zdradza jej trener Piotr Sierżbutowski. Jesteśmy w Polsce, trenujemy, szykujemy się, kończymy, że tak powiem, część okresu przygotowawczego u nas. No i pozostanie nam de facto już tak naprawdę tylko ta część za granicą, czyli już w samym Melbourne w trakcie kwarantanny. W przyszłym tygodniu już musimy lecieć. Na pewno na początku będzie bardzo ciężko. Jest to na pewno zupełnie inna presja niż była do tej pory. Będzie trzeba to przepracować, będzie trzeba znaleźć rozwiązanie i mam nadzieję, że Iga się odnajdzie. I jeszcze wyniki ligowe. Asseco Resovia pokonała 3-1 MKS Będzin, a było to zaległe spotkanie 9. kolejki siatkarskiej Ekstraklasy. U koszykarzy Legia Warszawa pokonała 79-73 Spójnie Stargard. Kolejny sport za godzinę, w nim więcej o Hubercie Hurkaczu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodą dzisiaj szału nie ma, przymrozki możliwe w okolicach Łodzi, Kielc i Lublina, za to prawie cały kraj porówno przykryty chmurami. Wyjątkiem tutaj jest Opole, no i drugi Rzeszów. Tutaj możliwe przejaśnienia, ale przejściowe. Temperatura również porówno nas wszystkich obdarowała, od 1 do 2 stopni w całym kraju, z wyjątkiem Poznania, gdzie mogą się pojawić aż 4 kreski na termometrach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Każda pora roku jest wyjątkowa. Tak jak każdy model Audi. I tak jak legendarny napęd Quattro, który sprawdza się na drodze już od 40 lat, o każdej porze i w każdych warunkach. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele rocznika 2020, dostępne także w bezkonkurencyjnym leasingu Audi Financial Services. Wejdź na audi.pl lub skontaktuj się z wybranym salonem. Audi. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje! Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza ryzyko zachorowania. W przypadku choroby szczepionka zapewnia łagodniejszy przebieg i mniej powikłań. Wejdź na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię pod numer 989. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit.

8.17 w programie trzecim Polskiego Radia. Jest to pora, kiedy pojawia się magister Michał Migała i dzisiaj zabierze nas w podróż w czasie do roku 1991. 3 dekady temu. Wiadomości z kraju. Lokatorzy z bloku na osiedlu Oświecenia w Poznaniu co rano budzą się z zimnymi kaloryferami. Rozdzwaniają się telefony do administracji, która, owszem, swój obowiązek wypełnia. Przysyła hydraulika i po południu kaloryfery znowu zaczynają grzać. Do około 1 w nocy. Nikt nie wie, kiedy zaczęła się ta cała kołomyja z ciepłem na telefon. Administracja broni się, że swoją rolę wypełnia i zawsze naprawia usterkę. Tyle tylko, że na chwilę. Po cichu mówi się o starych urządzeniach, które już po prostu nie wytrzymują. Za zimno by żyć, za ciepło by coś z tym zrobić, komentują anonimowo oczywiście mieszkańcy feralnego bloku. Bo rzeczywiście, gdy tylko przychodzi kontrola z miasta, kaloryfery już wcześniej są ciepłe. A w pierwszym tygodniu stycznia możemy już zobaczyć, jaki był rok 1990. Będą to podsumowania konkretne, oparte na realnych liczbach. Otóż w całym roku 1990 dochody przeciętnego Polaka średnio zmniejszyły się o 27%. Jest to i tak pomiar bardziej optymistyczny niż ten, którego spodziewali się ekonomiści, zakładający, że portfele schudną nam przez rok nawet o 1/3. A ludzie oszczędzali głównie na podstawowych artykułach spożywczych, które w przypadku emerytów stanowią aż 60% ich budżetu. Znacznie zmniejszyło się spożycie serów i ryb. Zwiększyło za to ziemniaków, cukru i chleba. Widać, że Polacy przystosowują się do krótkotrwałego oczywiście załamania gospodarczego, pozyskując kalorie i energię w najtańszy możliwy sposób. Z roku na szczęście 1991 nadawał Michał Migała. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. In the shadow, in the shadow, la la la la. 23 minuty po godzinie 8. Poranny program Pora na Trójkę i temat dnia, czyli Elvis Presley, konkretnie Międzynarodowy Dzień Elvisa Presleya, bo to właśnie dzisiaj. Zachęcam serdecznie do dzwonienia 2 2 7 3. Paweł przy telefonie i do opowiadania swoich historii związanych z Elvisem Presleyem. Mamy w tej chwili też skrzynkę pocztową Pora na Trójkę @polskieradio.pl. Czy było łatwo w PRL-u, tym głębokim, początkowym PRL-u, kiedy Elvis zdobywał szczyty popularności w latach 60. i od 55 roku wzwyż, czy było w ogóle można usłyszeć Elvisa Presleya gdzieś w Polsce, pomijając te pocztówki, takie płyty wysyłane w formie pocztówek winylowych do odtwarzania, bo ponieważ Polak potrafi, to w ten sposób muzyka z zachodu do nas docierała. Natomiast czy w radiu na przykład było to możliwe? Dalej jestem ciekaw. 2 2 7 3, dyskusja na ten temat otwarta. Teraz Elvis i Jailhouse Rock w Trójce. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jezu, jak się cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak ty ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. Mnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa. Wstawać i brać, co masz i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo też. Wstawać i brać, co masz i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo też. Jezu, jak ja lubię, jak ja bardzo lubię. Chyba tak nie umie lubić nikt. Lubię się zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Wstawać i brać. Kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakbyś ciślej. wyzwać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko, 1,81 m wysokości, za jedyne 1099 zł. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi Eletta Cappuccino, taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj słuchawki JBL z mikrofonem, za jedyne 44 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Hej, mamo. Cześć, córciu. Widać, że sytuacja ciągle jest trudna. Mam nadzieję, że dbasz o odporność. Pewnie. Jak co roku o tej porze uzupełniam witaminę C i rutozy. Mamo, kiedyś to może wystarczało, ale ten rok jest zupełnie inny. Tym razem kup Rutina CE Max D3. Rutina CE Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyt, ale także cynk, selen i aż 2000 jednostek witaminy D3, kluczowej dla wsparcia odporności. Masz rację. To nie czas na utarte schematy. Kupię Rutina CE Max D3. Suplement diety Rutina CE Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Prąd i gaz raz, ZUS, MUS, KRUS, LUS. Co ty rymujesz? Taka technika, żeby spamiętać rachunki, które opłaca się w Żabce. Szybko i tanio, prowizja za każdy rachunek od złoty 99. Żabka, mały, wielki sklep. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 8:30. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Osoby, których działalność gospodarcza nie przetrwała pandemii, będą mogły ubiegać się o środki na założenie innej. Resort Rozwoju Pracy i Technologii poinformował, że rozporządzenie łagodzące warunki uzyskania pomocy powinno wejść w życie w pierwszej połowie stycznia. A tymczasem rozpoczęły się konsultacje w sprawie nowej polityki przemysłowej państwa. Ma być ona ukierunkowana na lokalizację, zwiększenie bezpieczeństwa, zielony ład, nowoczesne społeczeństwo oraz rozwój cyfryzacji. To dobre cele, biorąc pod uwagę lukę, jaką mamy tu do zapełnienia, komentował w Trójce Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W Unii Europejskiej przeciętnie 37,5% przemysłu jest przemysłem medium bądź high-tech, czyli technologii średnio rozwiniętych bądź wysoko rozwiniętych. W Polsce ten odsetek oscyluje poniżej 30%. Konsultacje potrwają do końca stycznia. Do końca pierwszego kwartału projekt nowej polityki przemysłowej ma trafić pod obrady rządu. W 2020 roku po raz pierwszy od 4 lat Polacy zarejestrowali mniej niż 500 000 nowych samochodów osobowych i dostawczych o masie do 3,5 tony. Wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Żaden z modeli nie osiągnął też co najmniej 20 000 sprzedanych egzemplarzy. ONZ ustanowiło 2021 Międzynarodowym Rokiem Owoców i Warzyw, co ma być okazją do ich promocji. Polska, jeśli chodzi o wielkość produkcji, jest 3. krajem w Unii Europejskiej, ale już pod względem spożycia owoców zajmujemy 4. miejsce, tylko że od końca. Nawet jabłek przeciętny Polak zjada obecnie zaledwie 7 miesięcznie, czyli o połowę mniej niż 20 lat temu, a trend jest cały czas spadkowy. Kolejne spotkanie z ekonomią już po 9:00, wtedy na naszej antenie audycja Winien i Ma. Za oknami dzisiaj porówno w całym kraju pochmurnie i w okolicach 1, maksymalnie 2 stopni. Wyjątkami tutaj są Łódź, Kielce i Lublin, gdzie mogą pojawić się przymrozki. A Opole i Rzeszów z kolei wyróżniają się na tle kraju tym, że będą miały odrobinę przejaśnień. Najcieplej dzisiaj w Poznaniu 4 stopnie. Trójka. Program trzeci.

21 minut do godziny 9. Poranny program Pora na Trójkę powoli dobiega końca, ale zachęcam do pozostania z Trójką, albowiem na przykład po godzinie 12 mamy moc atrakcji dla naszych najmłodszych słuchaczy. Specjalny cykl z nauką języka angielskiego, z podróżą po grach komputerowych i nie tylko. I wiele, wiele więcej. To po 12. Natomiast już za chwilę salon polityczny Trójki, który poprowadzi dla Państwa Beata Michniewicz, a gościem będzie Piotr Müller, rzecznik rządu. Na do widzenia ode mnie, Sweet Child O' Mine, Guns N' Roses. Bardzo Państwu dziękuję za aktywny udział w rozmowie na temat króla rock'n'rolla, Elvisa Presleya. Łukasz Ciechan-Ciechański, do usłyszenia w poniedziałek o 6 rano. Where do we go now? Autopromocja. Ich debiutancka płyta z 1971 roku to kamień milowy w historii polskiego rocka. Nadal grają i nadal robią to znakomicie. We wrześniu 2013 roku odwiedzili Trójkę. Retransmisja koncertu legendarnego zespołu Klan na antenie w niedzielę o 19:05. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Piotr Miller, rzecznik rządu. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Witam słuchaczy i witam tych, którzy nas słuchają i oglądają za pośrednictwem YouTube'a i Facebooka. Panie ministrze, dzisiejsze dane o zachorowaniach mają przesądzić, co będzie dalej z uczniami szkół podstawowych, tych niższych klas, tak mówił Przemysław Czarnek. Czy to nie za wcześnie, bo jeszcze jest cały tydzień i różne rzeczy mogą się zdarzyć? Oczywiście takie ryzyko zwiększenia fali zachorowań w przyszłym tygodniu również istnieje, natomiast te dane, które dzisiaj spłyną, już ostateczne plus analizy, bo to chodzi bardziej nawet o analizy dotyczące przewidywań co do liczby zachorowań z jednej strony, ale z drugiej strony co do zwiększenia liczby osób, które są w szpitalach i które korzystają z respiratorów. Równolegle też pamiętajmy o tym, że uwalniamy stopniowo łóżka szpitalne do funkcjonowania w pozostałym zakresie służby zdrowia, a jednocześnie mamy zabezpieczenie w tak zwanych szpitalach rezerwowych, więc te wszystkie aspekty trzeba brać pod uwagę w kontekście obostrzeń. Czyli dzisiaj będą rekomendacje, czy rekomendacje mogą być, ale to nie jest przesądzone? Dzisiaj myślę, że w większości rekomendacji już będą. Czy będzie dzisiaj ogłoszona decyzja, czy najpóźniej w poniedziałek, to o tym poinformujemy dzisiaj. Natomiast najpóźniej w poniedziałek cały aspekt szkolnictwa na pewno zostanie przekazany. Jeśli chodzi o rekomendacje, to znaczy, że ostateczna decyzja będzie zależeć od sytuacji w regionach, czy nawet w poszczególnych szkołach? Nie, w tej chwili, jeżeli chodzi o obostrzenia, to bazujemy i wprowadzamy je na poziomie całego kraju w sposób jednolity, ponieważ w tej chwili ogniska zachorowań są rozproszone po całym kraju. Są oczywiście województwa, które mają nieco większe liczby zachorowań, ale to jest ta gorsza informacja, ale to nie oznacza, że w innych województwach jest dużo lepiej. A jakie byłyby pana rekomendacje na podstawie ostatnich danych, na podstawie tych danych z poprzednich dni? Podkreślałem to ostatnio, że w tej chwili jeszcze materiału, jeżeli chodzi o dane i analizy, który by napawał optymizmem, nie ma. W związku z tym najbardziej prawdopodobnym wariantem jest mimo wszystko utrzymanie aktualnych obostrzeń, ewentualnie z jakimiś niewielkimi modyfikacjami. Popatrzmy też, co się dzieje w Niemczech. Czyli przedłużenie lockdownu, tak zwanego lockdownu. Czyli przedłużenie tego etapu odpowiedzialności, który dokładnie był wprowadzony w grudniu. No popatrzmy, co się dzieje w Niemczech, gdzie obostrzenia zostały jeszcze zwiększone i przedłużone, czy w Wielkiej Brytanii, gdzie z dnia na dzień zamknięto wiele elementów funkcjonowania życia społeczno-gospodarczego właśnie ze względu na zwiększoną liczbę zachorowań. A czy może to być lockdown lekko zmodyfikowany, zaostrzony albo lekko złagodzony? Tutaj żadnego wariantu na tym etapie oczywiście wykluczyć nie mogę. Dzisiaj o 10:00 jest spotkanie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Będziemy to omawiać. Było ostatnio spotkanie też Rady Medycznej z panem premierem i członkami właśnie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Na podstawie tych wszystkich danych będą podejmowane decyzje. I w każdym razie nie mamy o żadnym zróżnicowaniu regionalnym już dotyczącym innych obostrzeń, nie tylko szkół. Na tym etapie taki wariant jest bardzo mało prawdopodobny. Dopiero przy globalnym zmniejszeniu liczby zachorowań w przyszłości regionalizacja jest wariantem, który jest brany pod uwagę. Wicepremier Jarosław Gowin mówił wczoraj, że będzie optował za uwolnieniem handlu od 18 stycznia. Widzi pan szansę, że sklepy w galeriach handlowych będą od tego momentu znowu otwarte? W tej chwili nie chciałbym, tak jak mówię, przed spotkaniem RZZK wykluczać żadnego wariantu. Natomiast ta decyzja nie jest łatwa i dlatego musi być poprzedzona tymi ostatnimi analizami, które mają do nas dzisiaj spłynąć, jeżeli chodzi o przewidywania co do liczby zachorowań. Spośród wachlarza rozwiązań, które są możliwe do uwzględnienia, niestety każdy ma swoje złe strony. Zwiększenie na przykład czy otwarcie handlu to jest ryzyko zwiększenia liczby zachorowań, jego zamknięcie to jest oczywiście ograniczenie funkcjonowania pewnej części życia gospodarczego. W związku z tym ten wybór niestety nie jest łatwy. A jeśli chodzi o turystykę, ten sezon zimowy jest definitywnie w 100% stracony? Takiej tezy jeszcze bym nie stawiał. Mam nadzieję, że liczba szczepień plus właśnie zmniejszenie się liczby zachorowań w przyszłości pozwoli jeszcze tej zimy częściowo chociaż otworzyć sektor turystyczny, ale tak jak mówię, to jest tylko w tej chwili na tym etapie nadzieja, bo my opieramy się na danych, a danych siłą rzeczy za miesiąc nie jesteśmy w stanie w 100% przewidzieć. Natomiast z dobrych informacji jest taka, że 15 stycznia ruszamy z kolejną tarczą finansową właśnie skierowaną bardzo mocno do branży turystycznej, do hoteli, do branży tzw. eventowej, do wielu tych podmiotów, które potrzebują tego wsparcia i ono będzie właśnie teraz udzielane po raz kolejny. Panie ministrze, a jakie są szanse, bo pan wspomniał, że to zależy też od szczepień, na dokupienie szczepionek poza pulą europejską? To jest ogromne wyzwanie i tutaj stawianie sobie wymiernego celu nie jest proste, ponieważ każda dodatkowa dawka szczepionek do Polski, która by trafiła, jest bardzo ważna. Natomiast to jest towar niezwykle deficytowy i na przykład trochę jestem zdziwiony takim łatwym mówieniem ze strony opozycji, że proszę tutaj dokupmy kolejne tam 5 milionów szczepionek. Jeżeli ktoś z posłów opozycji znajdzie sposób na to, aby technologiczny, aby zwiększyć produkcję szczepionek firm, które są dopuszczone na rynek europejski, to bez wątpienia te korporacje bardzo wiele zapłacą za to, żeby taki błyskotliwy pomysł zrealizować. No dobrze, ale czy w ogóle są prowadzone, panie ministrze, jakieś rozmowy właśnie poza tym zakupem europejskim, poza tamtym, że tak powiem, może gruponem, jak to można określić? Jeżeli chodzi o kwestię zakupu szczepionek poza tym mechanizmem, faktycznie my w tej chwili podjęliśmy pewnego rodzaju działania. Nie chcę siłą rzeczy o nich mówić bardzo szeroko, ponieważ ten towar jest w skali globalnej deficytowy. To, co wspomniałem wcześniej, są naturalne ograniczenia produkcyjne w takich sytuacjach, w których oczywiście chce się zachować odpowiednią jakość i weryfikację skuteczności szczepionki, a przecież na tym wszystkim nam zależy. W każdym razie nie ma takiej filozofii, kupmy choćby od diabła, tak jak zrobili to Węgrzy, którzy mają pewną partię szczepionek rosyjskich. Przede wszystkim chcemy i tylko i wyłącznie takie szczepionki używać, które są dopuszczone do funkcjonowania na rynku europejskim, sprawdzone, zweryfikowane. Bezpieczeństwo jest tutaj bardzo, bardzo ważnym elementem. A czy rozważane jest podawanie drugiej dawki szczepionki z opóźnieniem? Taką decyzję podjęli Brytyjczycy. Rozważane to też jest w Niemczech, żeby uodpornić nie do końca, ale większą liczbę obywateli szybciej. Pod tym kątem my jesteśmy bardzo wsłuchani w głos Rady Medycznej, czyli specjalistów, epidemiologów, wirusologów. W tej chwili takiej rekomendacji ze strony specjalistów nie otrzymaliśmy, a siłą rzeczy... Ale w ogóle było takie pytanie do nich skierowane? Była dyskusja o kwestii związanej chociażby z tym, czy zabezpieczać drugą partię szczepionki w magazynach, bo w tej chwili taki model przyjęliśmy, czyli że ktoś, kto się zaszczepia, ma już gwarantowaną szczepionkę do drugiego zaszczepienia w magazynie, która na niego czeka. Niektórzy postulowali, aby na przykład te szczepionki na bieżąco dawać wszystkim i czekać na kolejne dostawy, natomiast to by stwarzało ryzyko braku szczepionki w drugim terminie i tutaj była rekomendacja negatywna, czyli krótko mówiąc, pozytywna dla obecnego rozwiązania. Natomiast oczywiście postęp wiedzy naukowej, postęp wiedzy medycznej jest bardzo szybki w ostatnim czasie, więc nie wykluczam, że za jakiś czas naukowcy dojdą do wniosku, że to jest model bardziej skuteczny i bezpieczny. Panie ministrze, czy polskie władze odniosą się oficjalnie do zatwierdzenia przez Kongres wyboru Joe Bidena na prezydenta po tragicznych w skutkach wydarzeniach? Nie za bardzo rozumiem pytania, w sensie czy zostanie skierowany... Czy potwierdzą gratulacje, czy czas będzie na 20 stycznia? Przecież... gratulacje już były składane. Ja wiem, ja pytam o potwierdzenie. Ale przecież to, pani redaktor, to chyba nie jest tak, że Polska potwierdza ważność wyborów w Stanach Zjednoczonych. Oczywiste jest to, że wybory w Stanach Zjednoczonych są ważne, że prezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie prezydent Biden i nikt tego nie podważa. W związku z tym trochę jestem zaskoczony tym pytaniem, bo to jest dla mnie oczywiste po prostu, że sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest klarowna, jasna. Gdyby pan czytał, a pewnie pan to robił, wypowiedzi różnych przywódców europejskich, to nie byłby pan zaskoczony. Co prawda to nie były oficjalne gratulacje ponowne, ale były wypowiedzi bardzo zdecydowane, chociażby na Twitterze. Ja rozumiem, że w obecnych czasach żyjemy w takiej dobie, gdzie media społecznościowe królują, ale w dyplomacji myślę, że jeszcze jest trochę takich starych metod funkcjonowania, spokojnego, gdzie naprawdę nie zawsze to, co ktoś napisze na Twitterze, ma kluczowe znaczenie. A Borys Budka napisał nawet list do Joe Bidena, nie wiem, czy pan czytał, pogratulował potwierdzenia wyboru, chociażby dlatego zadałam to pytanie, bo pogratulował tego potwierdzenia wyboru i wyraził nadzieję, że wraz z początkiem urzędowania administracji Bidena Stany Zjednoczone wrócą w światowym porządku do tej roli, jaką odgrywały przez ostatnie dekady, a szkodliwe projekty dzielenia obywateli, podważania niezależnych instytucji broniących naszych wolności oraz niszczenia zaufania do państwa i siebie nawzajem zostaną trwale odrzucone przez nasze narody, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce, napisał Borys Budka. Znaczy, no, czytałem ten list i niestety ze smutkiem przyjmuję, że przewodniczący Borys Budka znowu miesza politykę międzynarodową do wewnętrznych konfliktów politycznych. Jest to kompletnie niepotrzebne. Jeżeli chciał pomóc Polsce w budowaniu relacji ze Stanami Zjednoczonymi, to oczywiście jesteśmy otwarci, ale to musiała być pomoc, która jest pozytywna dla Polski. My mamy strategiczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Jestem przekonany, że administracja prezydenta Bidena będzie kontynuowała te umowy wszystkie, które były podpisane, ponieważ Stany Zjednoczone patrzą w sposób pragmatyczny na relacje międzynarodowe, a w interesie Polski i Stanów Zjednoczonych jest umacnianie sojuszu transatlantyckiego. Nie tylko Polska, Stany Zjednoczone, ale generalnie Unia Europejska, Stany Zjednoczone. A takie ogólniejsze pytanie, czy to, co się zdarzyło w Ameryce, może w jakiś sposób podważyć pozycję USA w polityce międzynarodowej, może skomplikować także tym samym polsko-amerykańskie relacje? Nie wydaje mi się. Jeżeli chodzi o to, co się stało w Waszyngtonie, to oczywiście to było bardzo złe wydarzenie i każde działanie, które jest realizowane poprzez przemoc, łamanie przepisów prawa, powinno być krytykowane. Natomiast pozycja Stanów Zjednoczonych w globalnej polityce jest potężna. To jest kluczowy gracz gospodarczy, militarny, polityczny. W związku z tym nie wydaje mi się, żeby to cokolwiek zmieniło, jeżeli chodzi o pozycję Stanów Zjednoczonych. Panie ministrze, w połowie grudnia minister Konrad Szymański zapowiedział skargę Polski do TSUE na regułę pieniądze za praworządność. Kiedy ta skarga zostanie do Trybunału skierowana? Ona jest w tej chwili przygotowywana. Pamiętajmy o tym, że w ramach instytucji unijnych niezwykle ważne jest, aby w sposób bardzo szczegółowy, wręcz taki przesadnie nawet szczegółowy, opisywać wszelkie kwestie związane z praworządnością, ponieważ ten temat w Unii Europejskiej budzi niezwykłe emocje, ale gdy pokazujemy fakty, gdy pokazujemy porównania wobec innych krajów, to wtedy te argumenty faktycznie stawiają wielkie znaki zapytania przy tych wszystkich osobach, które w sposób niemerytoryczny, w sposób subiektywny próbują atakować Polskę w tym obszarze. A czy wniosek do Trybunału, Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, zapowiedziany przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, jest potrzebny, jest po myśli całego rządu i Zjednoczonej Prawicy? To jest uprawnienie prokuratora generalnego, w związku z tym pan minister Ziobro z tego uprawnienia skorzystał. To nie jest nic szkodliwego, w związku z tym nie widzę tutaj nic złego w tym obszarze. A propos Trybunału, co z publikacją orzeczenia w sprawie aborcji? To jest takie pytanie powtarzające się co jakiś czas. ale ciągle była przyjęta uchwała Rady Ministrów w tym zakresie, gdzie wyraźnie podkreślono, że wyrok zostanie opublikowany niezwłocznie po tym, jak zostanie przekazane uzasadnienie, które opisze granice normatywne regulacji w tym obszarze, bo to jest kluczowe, jeżeli ustawodawca, Sejm, Senat... Ale to jest taka reguła, panie ministrze, czy taka próba odsunięcia tej publikacji? Czy to zawsze jest kwestia... oczekiwanie na uzasadnienie? To zostało też opisane w tej uchwale, więc też o tym powiem. To jest kwestia jasnego uzasadnienia wobec obywateli, w jakim stanie normatywnym się znajdujemy. To jest kwestia, która budzi niezwykłe emocje społeczne. W związku z tym uzasadnienie też jest niezwykle ważne, jeżeli chodzi o odbiór społeczny. Jestem przekonany, że Trybunał Konstytucyjny niebawem zapewne przygotuje to uzasadnienie, bo ono jest niezwykle ważne. I musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Piotr Miller, rzecznik rządu. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę